Değerli ulusal kanal izleyicileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bundan önceki sohbetlerimizde içerisinde bulunduğumuz Ramazan ayının Kur'an'a göre ve İslam ilkelerine göre çok bereketli bir ay olduğunu, pratikte ise çok berbat bir ay olduğunu sizlere nakletmiştim. Bugünkü sohbetimizde aslında bundan evvelki sohbetle Kur'an'ı tanıtmakla devam ediyorduk. Ama bu arada ben araya bu ayın olmazsa olmazı kabul edilmiş olan bir ritüelden bahsedeceğim. Sonra Kur'an konusuna döneceğim. Bu tahmin ettiğiniz gibi Ramazan'da teravih uygulamasıdır. Teravih namazı. İslam'da aslı asları olmayan, İslam'da yeri olmayan, Kur'an'da yeri olmayan bu ritüel maalesef Müslümanları uyutmak, yerinde saydırmak için ortaya atılmış ve çok önemli bir hale getirilmiştir. O nedenle önce kısaca bir namazı söyleyeceğim. Namazdan sonra da teravih namazını size takdim edeceğim. Aslında namazı ileride uzun uzun size anlatacağım. İslam'daki namaz ne, Kur'an'daki namaz ne, bunları anlatacağım ama şimdi ağırlığı bu sohbette şu anda akşamları çok her tarafta yoğun yoğun aşırı ilgiyle takdim edilen, uygulanan teravihten bahsedeceğim. Namaz İslam'ın olmazsa olmazıdır. Önce bunu söyleyeyim. Namaz kulluğun şiarıdır ama bugünkü bilinen, bugünkü uygulanan namaz değil. İslam'daki namaz niyazdır. Allah Kur'an'da der ki bana niyazınız olmasa Rabbiniz size değer verir mi ki diye de bir ihtar vardır. Buna rağmen namaz çok önemlidir ama namaz Allah'la kulun arasındadır ve Allah'la direkt kul ilişkisidir. Bugünkü şekliyle ritüel değildir. Bugünkü kılınan namaz adı ne olursa olsun, sabah namazı, öğlen namazı, akşam, cuma namazı, teravih namazı, evvabil namazı vesaire vesaire. Bunlar tamamen Kur'an dışı şekillerden, yerlerden, mesela genellikle de uzak doğudan, mesela bir kısmı Hinduluktan, Sihlikten, onun ötesinde Zerdüştlükten vesaire gibi şeylerle montajlanmış, getirilmiş, İslami diye kurgulanmış, millete sunulmuş, 1500 senedir uygulanan bir ritüel. Bakın, 1500 senedir uygulanan bir ritüel ve bunun ne ölüye, ne diriye, ne yapana, ne yaptırana da hiçbir faydası yok. Ama İslam'daki öyle değil. Bakın, ritüel sözcüğünü kullandım. İslam'da hiçbir ibadet ritüel değildir. İslam'daki kulluk görevleri tamamen dinamiktir, hayata yöneliktir. Ya insanın kendisine, ya çevresine, ya toplumuna da, ya da evrene faydalı işlerdir. Bunları anlattıktan sonra kısacası şöyle söyleyeyim. Allah'ın istediği namazın şekli yoktur. Allah'ın istediği namazda vakit yoktur, kıble yoktur, temizlik yoktur, örtünme yoktur. O tamamen zihinsel olarak kalben Allah'la kul arasındaki bir ilişkidir. Bunun detayını ben size ileride inşallah her birini söyleyeceğim. Ama Kur'an'ın değişik yerlerinde ayaklanma, kalkış anlamındaki kıyam sözcüğünü namaza getirdiler. Allah'ı büyüklemeyi tekbir almaya getirdiler. Ve Allah'ı birlemeyi şirkten, her türlü pislikten kurtulma anlamında olan rükûyu getirdiler. Allah'a teslim olma, ikna olma, kafadaki kötü şeyleri, yani inansızlığın giderilip ikna olması anlamındaki secdeyi de getirdiler. Yere kapanma anlamında kullandılar. Ve Kur'an'ın değişik ayetlerini, her biri ayrı ayrı konu olan bu ayetleri getirdiler. Birbirlerine montajladılar. Bu kurguyla da şimdiki milletin uyguladığı namaz ritüelini ortaya çıkardılar. Şimdi bu bir yana, bunu sonra işleyeceğiz. Ama Ramazan'ın, daha önce anlattığım gibi, Ramazan'ın İslami açıdan iki yönü vardı. Birincisi, Bu ayda Kur'an indirilmişti. Herkes Kur'an'a yönelmeliydi. Kur'an tanınmalıydı. Kur'an'dan iyice ikna olunmalıydı. Kur'an'ın içerisindeki hikmetler, verilmiş kurallar da uygulanmalıydı. Önemli olan bu. Bunun da her şeyin bir böyle bir kampanyası olduğu gibi Ramazan ayında da Kur'an'la ilgili kampanyalar düzenlenmeliydi. Bu maalesef şimdi kalktı. Ramazan'da 5 yıldızlı otellerde bildiğiniz gibi iftar programları düzenleniyor. Kur'an'la bir alakası yok, İslam'la bir alakası yok. Üstelik de aşırı israf. Bu bir. İkincisi, Ramazan ayındaki yapılacak şeylerden bir tanesi de daha önceki sohbetlerimde bahsettiğim gibi Allah bu aya erişen kimseler bu ayı oruçlu geçirsin demişti. Oruçlu geçirmesinin sebebi de insanın aklının daha iyi çalışması, beyninin daha iyi çalışması, işlemesi ve kendini geleceğe hazırlaması amaçlanmıştı. Evet, böyle olunca şimdi bu teravih namazı nereden çıktı diyeceksiniz. Aslında bunu bilen yok, biliyor musunuz? Nereden çıktı, nasıl çıktı? Onun aslında bilen yok. Neden bilen yok? Çünkü bu konuyla ilgili kaynaklar, bununla ilgili deliller hepsi söylentiden ibaret. Halbuki daha ilk sohbetlerde bahsettim ben size. İslam'da, Kur'an'da söylentiye yer yok. Kur'an hak kitaptır, İslam hak dindir. Hak gerçektir. Rivayetler söylentidir, herhangi bir değeri yoktur. Teravih sözcüğünün anlamına gelince teravih istirahat demek. Yani bunu zamanında adamlar binbir gece masalları vardır ya, öyle vakit geçirmek için şimdi dizi şey yaptıkları gibi gidiyorlar bir iki rekat, bir iki bir dört rekat, bir iki beş altı rekat, sekiz rekat derken 20 rekat birileri uydurmuş istirahat ede ede geceyi sabaha kadar bu şekilde geçirmeyi bir hüner saymış. Kendisinin sevap kazanacağını ummuş ki çünkü kendisine öyle söylemişler. Şunu da belirteyim. Kesin olarak bizim izleyici kitlemizin akıllı, fikirli, düşüncesi yerinde aydın insanlar olduğunu kabul ettiğimizden dolayı şunu söylüyorum. Bu bir kesindir. İslam'da hiçbir zaman içi Allah namaz kılana şu kadar sevap vereceğim, oruç tutana bu kadar sevap vereceğim diye bir şey dememiştir. Böyle bir olay yoktur. Burada bonus geçmez. Allah'ın böyle bir vaat ettiği bir şey yoktur. Ama iyi insan olanlara ödül vereceğini vaat etmiştir. Ama bunun çetelesi yoktur. Bunun miktarı yoktur. Bunun da ölçüsü yoktur. O onun kendi takdirindedir. Öyleyse şimdi gelelim buraya. Şimdi rivayetlere baktığımız zaman tekrar ediyorum. Rivayet söylenti demektir. Gerçekle bir alakası yoktur. Bazıları demişler ki peygamber mescitte iki rekat namaz kıldı fazladan. Birisi demiş ki dört kıldı, birisi demiş ki sekiz kıldı. Bunlar söylentiden ibaret ve bunun tartışmaları yapılır. Bildiğiniz gibi televizyonlarda bugünlerde bunlar çok konu edilir. Resulullah şöyle mi kıldıydı, böyle mi kıldıydı? Kimisi şöyle kıldı der, bu kimisi böyle kıldı der falan filan. Aslında Resulullah'ın mescitte bu şekilde bir ritüel yaptığı vesaire söz konusu değil. Bunların hepsi dediğim gibi palavra şeyler. Resulullah yaptığı tek şey vardır, o da Kur'an'a uymaktır. Şunu da söyleyeyim. Namaz tipi yani niyaz olayı gösterişle, toplumla, kitlesel olarak yapılacak bir olay değil. O cemaatle falan olmaz aslında. Cemaatle yapılabilecek niyaz sadece olağanüstü şartlarda olabilir. O da nedir? Hani savaş meydanlarında askerler düşmana karşı hücum ederken Allah Allah diye bir böyle bir aşka gelirim, böyle seferberlik yapılırca ancak öyle bir şartlar oluşursa olur. Aksi halde olmaz. Neticede Kur'an'a baktığımız zaman onu da söyleyeyim toplu olarak Bakara suresinin 214. ayetinde Müslümanların başına çok musibetler, felaketler geldiği sırada, sarsıldıkları zaman, güçsüz kaldıkları zaman, çaresiz kaldıkları zaman peygamberin ve beraberindeki bulunanların el birlik olarak Meta Nasrullah, Allah'ım yardımın ne zaman gelecek diye feryat ettiklerini görüyoruz. Böyle bir ortamda bu top olabilir ama ısmarlama milletin toparlanmasıyla, birisi Hanya'dan, birisi Konya'dan, bir de kafa birlikleri, zihin birlikleri oluşmadan böyle bir grup terapisi şeklindeki el birlik, bir noktaya odaklanmadan böyle bir şeyin de yapılması zaten söz konusu değil. O nedenle teravih diye İslam'da bir ibadet yoktur. Bunu işte peygamber şöyle yaptıydı, peygamber böyle yaptıydı. Aa, bir de baktın ki bir başka rivayette peygamber bunu yasakladıydı. Bir başkasına bakarsın ki peygamber mescitte yasakladı, gidin evinde yap dedi. Bu tip dedikoduların üzerine bina edilmiştir. Ve neticede en son şeye bakacak olursak, Diyanet'in vesaire böyle açıklamalarına bakacak olursak, şu karşınıza çıkacak. Evet, bu Resulullah bunu kıldırdıydı, kıldırmadıydı falan filan derken, en sonunda da bunu Halife Ömer, Ömer bin Hattab, camide bakmış onlar bir namaz kılıyorlar, ediyorlar vesaire falan derken tutmuş bunu kuramlaştırmış, oturtmuş 20 rekat Ramazan günlerinde, Ramazan akşamlarında, gecelerinde siz bu namazı kılın demiş ve böylece döndürüp dolaşıp bu rivayeti, yani teravih namazı olayını Hazreti Ömer dedikleri Ömer bin Hattab'a fatura etmişlerdir. Yani dinle, bu teravih namazını dine Halife Ömer sokmuştur. Bu kanaat yüksektir. Bu doğru mudur diyecek olursanız, inanır mısın, her ne kadar bazı kaynaklarda, kitaplarda böyle yazılsa da ben bunun da böyle olduğunu da pek kabul etmiyorum. Çünkü onu da söyleyeyim, o yapmış olsa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Ömer Allah'ın ortağı değildir. Peygamber Allah'ın ortağı değildir. Ne Allah, Allah'ın ne peygamber, affedersiniz, ne Ömer kesinlikle bu dine küçücük de olsa ne bir şey ekleyebilir ne de bir şey çıkarabilir. İşte Müslümanların her şeyden evvel bunu bilmesi lazım. Din adına yaptıkları, din adına yaşayacakların hepsi bu Kur'an'ın içerisinde olmalı. Kur'an'ın içerisinde olmayan, ister ibadet yani kulluk görevi olsun, isterse herkesin bildiği gibi hayata yönelik ilkeler olsun, Kur'an'ın içerisinde olmalı. Kitabın içerisinde olmayan şeyler dinden değildir. Eskiler bunu güzel söylerdi. Et dini bes vel bevaki heves derlerdi. Yani din bu Kur'an'daki besmelenin B'siyle, hani Fatiha başladığınız zaman Bismillah diye B harfiyle başlıyor ya ve Kulaz Rabbin Nasi'nin sonundaki S harfiyle bitiyor ya, işte İslam dini bestir. Yani o besmelenin B harfiyle S harfinin arasında ne varsa odur. Diğerleri ise safsatadır. İşte onun için biz burada aydın kişileri dinin özünü yaşamaya davet ediyoruz. Müslümanlar özellikle tok karınlarıyla, o şişirilmiş karınlarıyla gidip 20 rekat onu sindireceğiz diye uğraşacaklarına, bu mübarek günlerde Ramazan ayı içerisinde özellikle ve özellikle Kur'an'a yönelsinler, orada 20 rekat namaz kılacaklarına otursunlar, 2 satır, bakın 20 rekat yapacaksın, 2 satır kitap okusunlar ve kendilerini aydınlatsınlar. Bunu yaptıktan sonra, bu ihtarı, bu duyuruyu yaptıktan sonra inşallah geriye yine kaldığımız yerden Kur'an ile açıklamalara devam edeceğiz. Kur'an'ı tanıtmaya devam edeceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.